Hadithi yetu ni hadithi ya 497. Hadithu sahli. Kala mesema, ma kuna nakilu. Alikuwa hatulali. Hatukuwa tukilala sisi, wala natagadha, wala kula chakula chamchana, illa baada aljuma. Illa baada kusali nini? Ijuma. Kama hivyo tulivyo sisi. Jamaa baada ya ijuma hawataki maneno. Mbio. Hataki maneno kabisa. Na wale wengine ambao wamezoea kula chakula maalum siku ya Ijumaa, basi hii sasa hiyo chakula wiki mzima hujala wewe, mtu roho ya kutoka sasa, patiliza, si mbio hizi na sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sahihi, Imam Bukhari ndio amepokea katika kitabu cha 11 kitabu al-Jum'a mlango 40 babu qawli ta'ala fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard, pindi inaposaliwa sala tawanyikeni katika ardhi, kula janda katafuta riziki fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, tafuteni riziki ya Allah, fanyeni kazi zenu. Lakini ule muda wa ibada ule idhibitiwe. Hadithi ya pili katika mlango huu wa 9 ni hadithi ya 498. Hadithu Salama ibn Akwa. Huyu sahaba tuliosema kwamba sikuwa tuseme kwamba huyu bwana alikuwa yuenda kama pijo tu na ziada. Akienda mbio tafuta gari ifuate. Hakuna gari itakayopata. Allah amempa, alikuwa yuenda mbio, apigana na jeshi nzima mtu mmoja. Wanamwona mmoja amfuata mbio, anakwenda mbio, alafu anarudi, anamkata kichwa huko, aenda tena mbio, wamfuata, anawarudia namna hiyo. Apigana na jeshi nzima mtu mmoja huko. Kwa mbio hawampati, na kwa upesi hawampati. Kwa mtu mmoja hatari sana. Allah kampa kipaji. Qala sema Salama radiyallahu anhu, kunna nusalli ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tunaswali pamoja na mtume sala al-jum'ata, sala ya juma. Thumma nansarif, kisha tuondoka. Walaysa lil haytani dhillun nastadhillu bih, walaysa habana lil haytani, mashamba yetu dhillun, kivuli nastadhillu bih, ambayo tuweza tukaingia chini yake tukajifinika na kivuli. Kama hakuna miti katika mashamba, hakuna kivuli hata kimoja, tutapita hivi, tutaenda kwetu, tuenda twala twala, ndio kailula hiyo. Gawaji wengine sema la, kailula ni kulala kabla ya dhuhuri na wengine sema la, alkailula waktu dhahira, wakati ambao jua kali sana, wakati gani msanani tena wale wanaolala ndio wanakhailula. Kwa hivyo ona kwamba walikuwa kisali mapema, walikuwa kisali mapema Ijumaa. Kwa hivyo ukiona watu wanasali mapema Ijumaa, nawe sali, shike njia za kwa alhamdulillah. Na haya ni ule wepesi wa dini yetu. Mwenyezi Mungu anatupa dini sahali sisi, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah watakieni wepesi, hawatakieni mazito. Sasa kwa nini wewe wajitosha mzigo usioweza? Mambo yako sahali, haifaje tu. Endelea. Alhamdulillah. Hadithi mpokewa na Bukhari mlango wa 64 kitabu cha 64 kitabu al-Maghazi, kitabu cha vita, mlango wa 30 sababu ghazwi al-Hudaybiyah, mlango wa vita vya Hudaybiyah. Vita vya Hudaybiyah. Najulikana Hudaybia, mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kufanya hija, umra, kwenda kufanya umra. Alipofika pale paitwa Hudaybia kakatazwa, kakatazwa. Mtume aliota kwamba yuenda kule anywa nyele pamoja na Waislamu, akifika kule akazuiwa, sahaba wengine kabla ya Rasul asiuliota sasa mbona hatuingii Maka basi? Kuna watu wengine mtihani sasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Wewe umeota mwana, mbona hatuingii? Tuarudishwa sasa vipi tena? Kwani mimi nimesema lazima tutaingia? Wanasema nimeota, tutaingia. Tutaingia. Wakati bado. Hudaybiyah. Na hapo kulikuwa na mti mmoja ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katukua ahadi kwa maswahaba kwamba wako tayari kufa kwa ajili ya Uislamu. Shajaratul bay'a yaitu. Katika utawala wa Sidna Umar akana kaukatili mbali mti ule. Haijulikani kwa wapi sasa. Kwa nini watu wameanza shirki zao? Wenda lala chini ya mti, wenda fanya vituko vyao kwenye mti ule. Kaona ala, angojeni basi, hayamurudi makwenu. Kaikatili mbali, haijulikani hata yalugewa sehemu gani. Hata hujui kamwe pangine yuko mengia msingi wa haram. Haijulikani. Hivi ndivyo watu walikuwa wakiondoa zile shirki na bid'a. Pole pole, taratibu. Bila vita, bila nini. Lakini sasa sisi tuna watu wenye pressure kama hizi kuku za kizungu hizi. Kila kitu pale kwa pale. Akitaka itendeke lazima. Jamaa pressure nyingi hiyo itatuua. Hivyo. Kufa kupona. Si hivyo jamaa, ni makosa. Umeona namna gani? Tayeb. Kwa hivyo wale ambao kwamba walimpa ahadi Mtume chini ya mti au watu wa peponi, Allah amewaridhia. Mlango wa kumi katika kitabu al-Jum'a, kitabu babu hidayah, mlango wa sita na tisa kumi. Sasa mlango wa kumi, babu dhikri al-khutbataini qabla sala, mlango wa kutaja khutba mbili kabla ya kusaliwa. Wa ma fihima min jalsa, min al-jalsa, jalsa au iljilisa, na yanayopatikana katika khutba mbili vikao. Sasa mtu ana khutuba anakaa, au sivyo? Ni vikao vingapi? Kimoja, mbili, tatu. Mwanzo atapiga salamu akae kwa dini hasibamu. Khutba kwanza imalizika, akae, simama tena. Wazio? Na. Hadithi ya 499, hadithi bin Umar radiallahu anhuma, kala kana nabiyu sallallahu alayhi sallam. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi sallam, yakhtubu kaima. Alikuwa kikhutubu Mtume kwa kusimama. Maana alikuwa khutubu kwa kukaa. Thumma yaq'ud, kisha kikaa. Ni khutba kwanza imalizika sasa. Thumma yaqumu, kisha husimama. Kama tafaluna al-ana, kama vile mnavyofanya hivi sasa, vile tunavyofanya nyinyi Waislamu hivi sasa, hivyo ilikuwa akifanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba hizo mbili. Hadithi ni sahihi. Pokewa na Bukhari, kitabu cha 11, kitabu Jum'a, na mlango 27, babu al-khutbati qa'ima. Mlango wa kukutubu kwa kusimama. Nani alianza kukutubu kwa kukaa? Tumealikuwa na kutubu Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu. Alikuwa ni pande la mtu Sidna Muawiya. Pande la mtu. Jua lugha hiyo. Pande la mtu. Kusimama hawezi. Akihutubu kwa kukaa. Sataba nikiwa ni dharura mathalan. Na ni mtu ambaye kwamba ni mwana chuoni. Badala yake hamna lazima afanye kitu kama kile. Kuna tatizo. hakuna aliyemkosoa Muawiya kwa tendo hili. Mimi sijaona mpaka sasa kwamba kuna pahala ankosolewa ya Sayyidina Muawiya kumfanya makosa kwa kutubu kukaa. Sijaona. Ina maana imekuwa na mtu aliweka rum mashruba yani katika upande kama hii ambayo leo watu wanaifanya kama ni kibla, ikichumba kisijulikana mkazi nani. Ni Muawiya alikuwa akiweka chumba hapa karibu na mimbar akilala, mtu mzito kwenda kurudi kwa hawezi, akishingia msikitini basi alala pale anjituliza. Ni chumba hicho, shafaa mzuri. Na tuangalie hadithi ya 497 ile ya juu kabisa mlango wa 9. Sema naqilu qala yaqilu qailan wa qailula nama nisfa nahar, qailuna kulala nusu ya mchana, kwa saa 6, kwa sababu alikuwa kiswali kabla ya saa 6 ya Ijumaa na wakila wakilala, sio ndio maana yake. Walqaila qalin waqtul qailula ni wakati wa kulala, wa hiya an-nawmu fi dhahira, ni kulala wakati wa joto kabisa, bila shaka atakuwa katika saba na kwenda tena huko, ndio wakati alqaila nataqadda alghadha dhahwa wa hiya almuthanna muannatha walghadatu ta'amu alghadat, ni chakula kile cha mchana. Fa naqul nataqadda ay naakul awwal an-nahar, mwanzo wa mchana twala chakula. Kwa hivyo hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya masahaba radhiallahu anhu katika siku ya Ijumaa, hasa katika kutaja khutba na kuelezea khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mlango wa 11, babun fi qawlihi wa idha ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Mlango wa kueleza maana hii aya, wa idha ra'au tijaratan, pindi wanapoona msafara wa biashara, au lahwa na upuzi ngoma, sababu zamani Waarabu kawaida yao ikija msafara kutoka sehemu nyingine huwa hupigiwa ngoma kujulishwa watu kwamba msafara wa biashara umeingia. Sasa hiyo ndio lahwa, ndio upuzi huo. Infadhu ilaiha, hukimbilia watu wakatoka msikitini, usawa hata kama walikuwa msikitini, shekhi, ni kitu kimewaathiri. Watarakuka qa'iman, wakakuacha wewe Mtume umesimama juu ya mimbar wa khutubu, jamaa waenda zao, hawana habari kwa hiyo khutba, hawaoni umuhimu wake madamu shasali basi. Na mwanzo ilikuwa mtu asali halafu kukhutubiwe, mwanzo alikuwa ni hivi, ndio ikabadilishwa sasa, mwanzo khutba halafu sala. Shafahamu vizuri, mwanzo alikuwa kusaliwa halafu nini, ni khutba, kwa sababu tukio hili likiwa likafanywa hivyo kwamba sasa mwanzo khutba halafu ni sala. Wakamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ya khutuba, kabaki watu kama 10 tu, kubaki na Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu 10 tu, watu wote wameondoka. Atezae ngoma, anakwenda kutafuta pesa ya kununua, biashara zake zimefika ukutukua, kuna mmoja ana kazi yake, hawako tena na sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya 500, mlango wa 11, hadithi ya kwanza ni hadithi ya 500, hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Jabir bin Abdullah, Mungu amwelekee radhi, qala, asema Jabir, bainama nahnu nusalli, baina yetu sisi twaswali, maa nabii sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Idh aqbalat iirun, ghafla ikafika msafara wa ngamia, tahmilu, inayobeba taaman, vyakula. Msafara wa ngamia umefika, mtume wa khutubu siku ya Ijumaa, watu wamejaa msikitini, wale walio nje nje kule wakiona msafara ule kama kawaida yao na ada yao, kula mmoja akachomua ngoma zake, haya tayari. Wale walikuwa msikitini, haya, akabaki mtume sallallahu alaihi wasallam. Faltafatu ilayhi, wengine waliobakia wakazungua kabisa kuwashughulisha na nini, na msafara kama ule. Sasa hawana akili nyingine, akili ni huko msafara. Hata ma baqiya ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, mpaka hakubaki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, illa 12 rajulan, watu 12, msikiti mzima wote wametoka, kabaki mtume na watu 12, 12 rajulan. Subhanallah. Fanazalat hadhihi al-aya, kateremka hi aya. Hi aya imeteremka kukosoa matendo ya watu hawa walioifanya, wamefanya jambo la kosa. Wa idha ra'u tijaratan aw lahwan yanfadhu ilayha wa tarakuka qa'ima, ikateremka hii aya wakakaribiwa, mpaka Mwenyezi Mungu akasema qul ma 'indallahi khairu min allahi wa min at-tijara, waambie fadhila ya Mwenyezi Mungu ni bora kuliko ubuzi na kuliko nini, biashara. Fadhila ya Allah subhanahu ni bora, kwa mtu angalie huku kuliko kuangalia yale aliyozoea yeye peke yake, kwamba ni biashara mtakosa au ni ha. Hadithi sahih akhrajahu al-Bukhari katika kitabu cha 11 kitabu al-Jum'a mlango wa 38, babu idha nafara an-nasu an al-imam fi salati al-Jum'a, watu watakapomkimbia wanadamu imam katika sala ya Ijumaa, fa salatu al-imam wa man baqiya jaiza, sala ya imamu na wale watakaobaki naye wakitoka watu wote yafaa, sala yao imesihi, kuna tatizo? Lakini kwa kuwa hawa walikuwa wameswali, lakini laiti ingekuwa itakuwa kinyume, watu watoke kabla ya kuswali, wale watakaobaki watasali Ijumaa itasihi. Eh, si kwamba watu 11 itakuwaje, watu 40 ndio takana. Hizi elimu za fiqh hizi, fiqh ndo kambia bila watu 40, dalili kwa hapi iko katika madhhab, ndo dalili. Angalieni tatibu polepole kabisa. Kwa hivyo sala yao itakuwa yasi, haina tatizo, sala yao sasa. Mlango wa 13, babu takfifi salati wal khutba, mlango wa kufanya khutba nyepesi na vile vile sala nyepesi siku ya Ijumaa. Khutba dakika 10 tukusha, hata ndaza 15 basi, hata ni 20, lakini leo fikiri saa kasrobo, ni kama kwa hujasema lolote, na pengine hujatoa aya ya Qur'ani na uswahili mwingi tu. Kuna aya ya Qur'ani wala kipande cha hadithi. Pengine yale yote mtakayoambiwa ni gazeti tu. Leo umepitia, umekwenda kununua gazeti kwa kwenye baraza yako au la mwingine, ukaona bwana. Lazima kila siku mambo mapya. Waelezee watu, mambo mapya umenunua wewe mapya hayo? Gazeti ununua wewe mapya hayo? Simba na kipizu cha binadamu tu. Fulani ametombwa na ng'ombe, ameanguka mvuntika guu, imeendekwa pale. Uko nini ng'ombe alimpiga mtu? Ndio habari hizi. Si upuzi huo. Ule kuku aloiba ndio habari zinaotiwa pale. Na mengi ambayo hayasemeki, ambayo mimi siko tayari kuyasema. Unafahamu vizuri? Wakati tuhari. Lakini khutba tukidogo ta mtu akasirika, kwa sababu gani? Kaja mwisho wa wakati sala ikampita. No, akukalika hapo. Sala gani? Watu wakimbilia kitu gani? na wewe umecheleweshwa na kitu gani? Kiwa huyu akibia na wewe umecheleweshwa na nini? Kwa nini usije mapema ukamwahi huyo mwenye kukibia? Hayo anaitafuta huyo aliyokibia huyo taki bwana. Agara mira na wala kwa hatari. Subhanallah. Kwa hivyo sala iwe hafifu na khutba pia ifanye nini? Hafifu. Usishangae ukapigiwa hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukasherehishwa kidogo mambo yakesha sawa. Kuliko kamba mwasi, khutba ya kamba mwasi. Zile kamba za kufungia meli zile ndefu hazina maana yoyote, la ayatan min alqurani wala hikmatan min alulama wala fatwa min alulama, la upuzi na gazeti ambayo ni fiqhul waqi. Kama wanavyodai fiqhul waqi, lazima ujue asubuhi kiamka bwana ujue New York wala wangapi wamepata edis. Kuhusu nini upuzi wewe? Wewe una wakati wewe? Subhanallah. Angalia upuzi huo. Na wamalizike wanakumalizika waipachiko wedis milioni moja kwa dakika moja. Isikosika. Wamalizike tu sire nao. Ati hiyo ni elimu ati ambata. Ni upuzi tu kwenye gazeti na nini? Ni elimu hiyo. Leo nimesoma gazeti tena hata haoni haya. Mwana katika taifa leo. Sasa mtu akwambia wana khutba moto moto hiyo. Khutba ukienda pale ukitoka majasho ya kutoka bwana. Moto kweli kweli. Khutba zenu hizi baridi bwana, swala zaka baridi kabisa zimelema za watu. Wallahi ulema weke fikra. Watu wameondoka umbaki wewe mlemafu. Jinga wewe usikuwa na maana. Ambaye waona kwamba kutumia akili ndio dini. Umeharibikiwa baba, amka. Amka. Hadithi ya 501, hadithu Ya'la bin Umayyah radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nimemsikia mtume rahmana amani zifi yaqra'u 'ala al-minbar, yusoma juu ya minbar, wa nadaw ya malik liqdi 'alaina rabbuk, ya Malik, malaika wa motoni wapiga kele, e Malik, hebu mwambie Mola wako atumalizie kabisa kabisa, tumalizike sisi kukaa katika maisha haya, maisha magumu sana, tuombee Mola Subhanahu wa Ta'ala tumalize kabisa, lakini kukaa kwenye moto hivi mateso haya hatuyawezi. Na duniani alikuwa ana ulimi kama upanga bwana, wewe usimwambie jambo tu, hata ukamtengenezea kofia ameweka vibaya usimvite. Ndicho kuambiwa jambo la dini akakubali. Hata kumpamba pia ni vita. Watu wako shekhe. Waona haya ninakwambia ni upuzi. Ya, wayafanyika. Yafanyika. Wanadamu wamekosa kabisa, wamejisahau. Sasa aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kasoma. Kwa hivyo sala alikuwa ni hafifu sana. Sala alikuwa ni hafifu. Kwa hivyo yataka iwe sala sangine iwe ni khafifu, sangine iwe ni ndefu, kwa sababu ma inna tu fiqhi rajuli qisaru kutbatihi wa tulu salati, yasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kumjua mtu kwa ni mwanachuoni wafahamu dini, basi sala yake ni ndefu, kutba yake ni mfupi. Sala iwe ndefu, kutba fupi. Si khutba ya kula audhu birabil nasi na kula audhu birabil falak, na khutba nsa moja kasorobu. Kwele, ipi ndefu. Na hayo ndio yaliyoko. Hakuna mtu aweza kukataa. Aweza kufika nyumbani kwa ilizo. Mtoka wapi ya? Hamir kukuna khutba. Kuna khutba mpaka sahi. Kwa ulizo masala mangini na wale wakwa kwa nyumbani kule. Na wana haki wa kuulize. Wewe ufika nyumbani saa 8 na nusu. Bala gani? Khutba gani tena? Khatari. Hadithi mpokewa na Bukhari mlango wa 56 kitabu Badi al-Wahy, kitabu cha kuanziwa mtume wahi, mlango wa 7 babu idha qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama, mlango wa mmoja wenu pindi anaposema amin na malaika walio mbinguni pia nao pia husema ni amin. Na hapa ndio kuna sarakasi katika amin. Sikia wewe vizuri sana unaposali, sikia ingine sema amin amin, watafuta hiyo haa uipate. Angine wavute mi nsarakasi nini? Subhanallah. Sasa hii jukumu la nani? Imamu. Hili jukumu la imamu, ni lazima awaelimishe wale wanaosali nyuma yake, angalau ile sala isihi. Hakuna ibada nzito kama sala jamaa, lakini watu waone nini? Ni kitu nyembesi, na si kweli. Sala ni nzito sana, hujafahamu hili. Ibada ya sala ni nzito. Wa innaha la kabiratun illa ala alkhashi, intabih, zito kweli kweli hii ibada, ina mambo mengi sana, si mchezo. Wataona tu jipake pake maji waelekea kibla tu, mambo yamkwisha. Ibada hii ni nzito, watu watakaika chini. Tusiwe kama wale watu ambao kwamba imamu si bwana 2000 ya mtosha bwana, sio jua kulu Allahu na kulu Akbar min nas na Fatiha, salisha watu basi. Sasa watu yeye atasali nyuma watu, wale watajua amini tu kusema nyuma yake, lakini mengine hakuna. Miaka ingia rudi takuwa wako pale pale, hakuna fiqhi, hakuna ibada wanaofanywa kulingamana na ufahamu wa hakuna. Maanake hafai akiwatambia huyu bwana ndio takuwa imamu, mpe shilingi 5000. Kama ulimwambia mali yako mridhishe mwalimu 5000, do watu wa Mungu hawa bwana, mbona wewe kabichi yako peke yake ni 30,000-40,000 kabichi tu ili upambiwe chakula. Je, hicho chakula nacho ahiba linasi ma tuhibu linafsi? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Ni nani huyu alladhi yashba wajaruhu bijambihi jai, yule anaishiba kula vitu tofauti, sahani moja yako vitu 10 hapo, huyu mwenzako ankosa hata kimoja shida. Na washiba kwa jirani maskini, Allahu akbar, Mungu unajua. Lakini wewe mashaallah wateka leo umeongeza nini tena? Hii fashion ni kwa tamu kweli kweli, nana wewe mashaallah, nzuri sana ni ateka kweli. Hawajui wale wanaendesha fashion, hata hiyo hiyo kipande cha tamata hawajapata. Tumcheni Mungu, tumcheni Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni hatari. Mlango wa 14 tuelekea kumaliza insha Allah, wakati umebakia kidogo. Babu tahiyyati wal imamu yakhutub, mlango wa kusali tahiyyatul masjid hali ya kuwa mtu akiingia imamu ya khutubu, lakini raka mbili hafifu chap chap, si usali kama usali tahajjud hapa wasalia suratu ala imran, sivyo, chap chap haraka sana, wala usikae basi na kusali kwa kufanya makosa. Hadithi ya 502, hadithu Jabir qala dakhala rajul yawm aljumaa, ameingia mtu siku ya Ijumaa, wan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yakhutubu, hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yakhutubu. Faqala kasam asallaita, tumemwambia je umeswali wewe? Qala la, yule bwana akaja toka kaka moja kwa moja tuka mtume akakata khutba, akasema na akambia je umeswali bwana wewe? Qala la. Qala fa salli rak'atayn, salli rak'atayn, salli rak'atayn ni tahiyatul masjid, tena khafif أخرجه البخاري في حديثه صحيح متلوان البخاري كتك ملانغو كتاب تكمن موجة ملانغو 30 باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين متويوت أتكيبوجة نإمام حالك ويخطب سكوية جمع نصال ركامبيري نيبيش تشاب تشاب ركامبيري نيبيش أبات فضلا يا تحية المسجدين na ikiwa wewe ndo imam, mtu amekaa msimamisha una haki simama ha usali rak'a mbili kwa sababu wewe wafaa kuzungumza na nani maamuma na maamuma wafaa kuzungumza lakini maamuma kwa maamuma hawafai kuzungumza siku ya Ijumaa hadithi ya pili katika mlango babu tahiyatu walimamu yakhutub ني حديث 503 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه هما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمع وهو يخطب حالك وما يخطب متومه اذا جاءكم الامام اذا جاء احدكم والامام يخطب فين انا بكوجا موجه ونا امام يخطب او قد خرج ها امام امانزا kuingia ha wanakiwa khatakarja kwa sasali sio sasa hiyo tahajjud msi takaisali nikiviako wakat kharaja fali usali rakati yani yeye ametoka kwake nyumbani na amefika msikitini na imamu ya khutubu na asali rakaa mbili huyo bwana alokuja hadithi ni sahih mpokewa na Bukhari katika kitabu cha 19 kitabu tahajjud ملانغو 25 باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ملانغو يا كتوليزا دليل ذا كتوونيشا صلاه يا سنه inayosaliwa na watu kusaliwa rak'a mbili mbili kuna sunna zile zinasaliwa isaliwe rak'a mbili allahumma kama ni witri pengine iwe rak'a moja usiku lakini zile kabla na baadia hizo husaliwa raka mbili mbili tumeleza hii hadithi moja ya mlango wa 17 babu ma yukrau fi yawm aljumaa hapa pia kuna sarakasi mtu anakusomea kulaudhu bi rabbin nas na kulaudhu bi rabbin twende maana wakati wote amaliza kwa khutba wakati wote amaliza kwa khutba mlango yale atakayosoma إمام في الجمعة katika swala حديث يا 504 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume yaqra'u fi al-jum'ati akisoma katika sala ya jumaa fi salati al-fajr sala al-fajr alif lam mim tanzil as-sajda hii ndio ukisoma sura kwanza Sarka kwanza anapiga hiyo alif lam mim. Ya pili wahal ata ala al-insan. Sasa kuna watu wame specialize hizo. Kusomea sura kwanza aya 4-5 twenda. Rakaa kwanza tumeipiga. Na alifikwa mjanja arukia sasa suratu Dhari asoma aya 5-6 twenda. Shapata. Nishasoma sura mbili. Yaani yeye asoma aya fulani kasoma sura nzima. Mtume hakusoma sura aya fulani akawa besoba sura nzima. Mtume asoma sura nzima. Sasa hebu linganisheni aliyesawa nani? Ni huyu kashaliki shaliki mambo au Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tabani mtume. Wengine anasali na subhisma kul a'udhu birabbin nas. Sio muona. Hapo ndo kuna mukhalafa mkubwa sana. Kumkhalifu mtume katika sunna na sala ya Ijumaa ina mukhalafa nyingi sana zaidi ya 50 ukitukua kalamu kaingia msikitini ukakaa kuandika basi utaona makosa mengi kweli kweli shaka makosa mengi sana lakini waislamu enda tutenda bifadhilillah tutafika inshallah hadithi ni sahih ukiwa na Bukhari katika kitabu cha 11 kitabu aljumaa